сыщи студент, сыщи мему кыши еминен. Тяжтя ты воду мнится, а жутом бодится софак, проблема ребежор. И тяжтя ты воду мнится, а жутом бодится лай институтное ушор. Домицо драки, ну те иски, каше дире пиди, ну сапрени. Проблема сире зобы, энкасы тупе зобы, еде доритку пацан сус. Да, эй, проблема сире зобы, энкасы тупе зобы, аще профессор унес пуз. Зел, оба, ай! Așa ca cel mai bun băiet. Iuzeu, baba! Așa, uite așa. Davai, davai. Baba! Tare e ghinis și student, flămând de șiri, dar e eminent. Înveți din zi în noapte, mănânci pe apucate și atunci, frate, mai atent. Da, înveți din zi în noapte, mănânci pe apucate, așa e viața de student. Măi, la institut, măi, când am intrat, des melomanii m-o lăudat. Băi, cum câți spățani de dobă, fac dolari după zobă și-i duc mămucă pe contract. Măi, băi, cum câți spățani de dobă, fac dolari după zobă, că așa e greu de învățat. Băi, înțelegeți-mă, ha, ha.